7 za 3 litry. I to są właśnie Lidlowe, czyli niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 21 kwietnia, minęła godzina 19. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Od poniedziałku w większości województw otwarte zostaną salony urody. Zmiany dotyczą także nauki w najmłodszych klasach. Matury i egzaminy ósmoklasisty odbędą się zgodnie z planem. To z kolei komunikat Ministerstwa Edukacji. Synoptycy ostrzegają, w nocy czeka nas załamanie pogody. Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że od poniedziałku zostaną otwarte niektóre usługi w 11 województwach, w których panuje względnie dobra sytuacja epidemiczna. Szef resortu dodał, że jest to ostrożny krok, bo liczba zachorowań i chorych na COVID-19 w szpitalach jest wciąż bardzo wysoka. Od 26 kwietnia przywracamy funkcjonowanie salonów urody, zakładów fryzjerskich i zakładów kosmetycznych. Te zmiany są krokiem takim delikatnym, krokiem, który na najbliższy tydzień ma zdefiniować sposób funkcjonowania, ale podkreślamy, że jest to krok taki bardzo ostrożny, bo jesteśmy cały czas w sytuacji bardzo dużego obłożenia i hospitalizacji. Województwa, w których nastąpi otwarcie salonów fryzjerskich i urody, to małopolskie, pomorskie, zachodniopomorskie, lubelskie, lubuskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie, podkarpackie, świętokrzyskie i podlaskie. Jak dodał minister zdrowia, w przyszłym tygodniu poznamy szczegółowy plan luzowania różnych branż gospodarki, m.in. gastronomii i branży hotelarskiej. Matury i egzaminy ósmoklasisty odbędą się w zaplanowanym terminie, poinformował szef resortu edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Uczniowie nie będą przed egzaminami testowani na obecność koronawirusa. Jak mówi minister, do zapewnienia bezpieczeństwa wystarczy reżim sanitarny. Więcej o tym Katarzyna Ingram. W tym roku matury odbędą się na podstawie zasad, które Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało kilka miesięcy temu, mówi minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Dla ósmoklasistów mniejsza liczba zadań w arkuszach egzaminacyjnych, ale czas na ich rozwiązanie dokładnie taki sam jak w 2019 roku i 2020 roku. W 2022 roku egzamin ósmoklasisty i matura nadal będą przeprowadzane na podstawie tych samych wymagań co teraz. Na maturze pojawią się jednak drobne zmiany. Obowiązek przystąpienia do jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym, ale bez konieczności zdobycia określonej liczby punktów. Od 2025 roku, żeby zdać maturę z przedmiotu dodatkowego, trzeba będzie uzyskać co najmniej 30% punktów, a od 2024 roku ósmoklasiści na swoim egzaminie będą zdawali 4, a nie 3 przedmioty. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Zbliża się kolejne załamanie pogody, ostrzegają synoptycy. Jak mówi rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski, późnym wieczorem do Polski zbliży się chłodny front, który będzie przemieszczał się w głąb kraju. Od północnego zachodu wkracza do nas już front atmosferyczny. Jest to front chłodny, dlatego też temperatura na północy kraju nie będzie przekraczała 2-3 stopni. Natomiast na południu i na południowym wschodzie tam będzie najcieplej, około 6, nawet gdzieniegdzie może być 7 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby, umiarkowany. IMGW prognozuje, że wraz z chłodniejszym powietrzem od jutra nadejdą opady deszczu, a także deszczu ze śniegiem. Więcej o tym po serwisie sportowym. Na koniec jeszcze zagranica. W cieniu pandemii koronawirusa Rzym obchodzi swoje urodziny. Wiele uroczystości, takie jak parada historyczna na forach cesarskich, które zazwyczaj przyciągały tysiące mieszkańców miasta i turystów, dziś można oglądać tylko w internecie. Urszula Rzepczak. Urodziny Rzymu to data bardziej legendarna niż historyczna. W 753 roku przed naszą erą Romulus zaorał kawałek ziemi, na którym miało stanąć miasto. Władze Rzymu przygotowały medal okolicznościowy, a w budynku ołtarza pokoju Arapacis z pierwszego wieku przed naszą erą odbywają się pokazy nowych filmów ukazujących puste miasto ery pandemii. Zorganizowano też sesje naukowe o najnowszych odkryciach archeologicznych, wśród których na pierwszy plan wysuwa się mauzoleum cesarza Augusta, przy którym prace trwają od 2007 roku. Rzymska Grupa Rekonstrukcji Historycznej na swojej stronie w mediach społecznościowych transmituje na żywo obyczaj zapalenia świętego ognia. Wieczorami aż do 1 maja przewidywana jest sugestywna iluminacja kilku rzymskich fontan, między innymi monumentalnej fontanny Aqua Paula z XVII wieku, wybudowanej na zlecenie papieża Pawła V na wzgórzu Janiculum. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. Ta korespondencja kończy serwis Trójki.

Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę! Ale tato, tylko nie samochodem! Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki. A ja chcę syrop. Lokomotiv to sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem. No i jak się czujecie? Super! I nie zasypiam! Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę! Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z trójką. Trójkowy powiernik. Tak, to ja jestem. To nowa audycja. Proszę państwa, ile? 11 minut po godzinie 19. Marek Pawlukiewicz, Alina Benke. Witam serdecznie i państwa oczywiście, i do godziny 20 pogramy, pośpiewamy. Trochę będzie od sasa do lasa, tak sobie to wymyśliłem. Różne style, różne gatunki, różne klimaty, no i będę starał się państwa trochę pozaskakiwać. No dobrze, to od czego zaczniemy? Pan nazywa się King Tuff, tak nazwał się, to jest jego pseudonim, bo tak w ogóle to jest Kylie Thomas. Naprawdę za chwilę o nim parę zdań powiem, ale może posłuchamy, co ma do zaproponowania. Psycho Star i King Tuff. King Taff, tak naprawdę Kylie Thomas, na co dzień grający na gitarze i śpiewający w zespole Taya Sigala, ale to ma też taką grupę The Muggers, niewiele nam to mówi, no i nagrał płytę The Other i tu zwróciłem uwagę, bo płyta pod szyldem wytwórni jakże przez nas szanowanej, lubianej Sub Pop. King Taff, proszę Państwa, no to teraz, to znaczy tak, Paul Weller, bo on za chwilę wystąpi, on to mnie zaskoczył już wiele, wiele lat temu, kilka dekad temu, bo ja go jeszcze pamiętam z połowy lat 70. On grał na gitarze, śpiewał w pubach, to wtedy mówiło się o pub roku, potem założył zespół The Jam, no a do końca lat 70. sporo sukcesów, wiele przebojów, włączył się w ten ruch punkowy, no ale w pewnym momencie zrezygnował, stworzył kolejną formację, The Style Council, muzyka bardziej jazzująca, soulująca, no a potem już wielka kariera solowa w Anglii, no to postać taka wręcz narodowa, a pomniki pewnie gdzieś Paula Wellera niebawem powstaną. Ja bym Państwu chciał zagrać teraz fragment, świetna płyta wydana w ubiegłym roku, On Sunset, tak zatytułowany krążek, jeszcze tutaj sobie sprawdzę, 15 to już jest, tak jest, 15 solowy album Paula Wellera, Old Father Time. Light those tired branches on that old oak tree. Strange beauty in winter, but how sweeter in spring. No, dobrze jedzie się wozem przy takiej muzyce. Stary pankowiec tak sobie teraz gra i śpiewa. A propos pankowców, to wspominam od czasu do czasu zespół The Jam z Polem Wellerem w roli głównej w audycjach, ale to już w audycjach cały ten rok. W tych tworkowych. Proszę Państwa, no to teraz będzie nasz artysta. Tak mi się wydaje, że trochę go lansuje ostatnio, bo to już trzecia piosenka w ciągu kilku miesięcy, bo grałem o bębenku, były tramwaje, a teraz spróbujemy zagrać utwór zatytułowany Nie mów jej. I pan nazywa się Bukowski i to jest kolejny artysta, który przechodzi metamorfozę, bo jeszcze pamiętam, zaczynał na gliwickiej scenie alternatywnej. No, minęły lata, wrócił do grania, śpiewania, związał się no naprawdę ze świetnymi twórcami, bo Piotr Pawłowski, Made in Poland, Shipyard i Darek Dusza, Śmierć Kliniczna, redakcja, oni mu piszą muzykę, piszą teksty, a Bukowski śpiewa. Nie mów jej. Bo łatwe są nieznanego początki, za to gorzej zakończenia wychodzą. Nie mów jej tego, co czujesz teraz. Nie mów jej tego, słowem nie rań. Nie mów jej tego, co czujesz teraz. Nie mów jej tego, słowem nie rań. Jak być można blisko, każdy tak serca razem odegrani. Nie było dnia bez zabawy i śmiechu, nie było nocy bez gorących oddechów. Nie mów jej tego, co czujesz teraz. Nie mów jej tego, słowem nie rań. Nie mów jej tego, co czujesz teraz. Nie mów jej tego, słowem nie rań. Powoli milczałem, gdy kres powoli nadchodził. Na zewnątrz dzień, za to w głowie ciemności. Czekam na sen, lecz on nie nadchodzi. Nie mówię co czujesz teraz. Nie mów jej tego, słowem nie rań. Nie mów jej tego, co czujesz teraz. Nie mów jej tego, słowem nie rań. Państwu powiem to, iż ta audycja nazywa się Trójkowy Powiernik, no i ja odkrywam swoje słabości. Kolejna słabość, Yellow. Tak jest, to był sam koniec lat 70. Tu oczywiście muzyka gitarowa, garażowa, punkowa, nowa fala. Dużo się działa, a jednocześnie, równocześnie ci dwaj panowie ze Szwajcarii, dokładnie z Zurichu. Dieter Meyer, Boris Blank, miałem okazję ich poznać. Świetni faceci, cały czas w znakomitej formie. Naprawdę świetna jest ta płyta z ubiegłego roku, Point, tak nazywa się to wydawnictwo. Proszę posłuchać Way Down. Cudo, normalnie. Cudo, jakie wysmakowane dźwięki, jak to wyprodukowane. Nowa płyta, ciągle nowa, bo nie ma nowszej. Point, duet, Yellow. I przy elektronice pozostaniemy, bo jakiś czas temu zwróciłem uwagę na taki zespół z Anglii. Z kolei elektronika, ale i alternatywa i też dużo różnych, niekiedy zaskakujących pomysłów. Przypomniałem sobie o płycie, która dokładnie, to był kwiecień, tak, dokładnie rok temu na liście najlepiej sprzedawanych albumów w Anglii dotarła do miejsca drugiego. Enter Shikari, tak nazywa się grupa. Powstała w samym końcu ubiegłego wieku. Takim alter ego Enter Shikari jest Shikari Sound System. No i teraz mała próbka tego, jak panowie grają. The Great Unknown, Enter Shikari. to now. I've been waiting for the great leap forwards. I'm so impatient, yeah, I wanna cut corners. I stare at the skyline, reach for a lifeline. I shout into the great unknown. No to teraz już gitara. Gitara i dziewczyna, 85. rocznik, więc dziewczyna. Joanna, Joan Shaw Taylor. Niesamowita dziewczyna, bo i grająca na gitarze, to za chwilę państwo posłuchają, jak ona gra i śpiewa, i wychowana na Hendrixie. Odkryta w wieku 16 lat przez Dave'a Stewarta, tego z Eurythmics. No i zdołała już nagrać 6 albumów, ale to jest klasa. Joan Shaw Taylor w utworze Ready to Roll. To kill me.

się nią oddzielić, by grać, śpiewać, tańczyć, słuchać i by ciężki los odmienić. Sztuka po to jest, by tworzenia radość poznać, by radością tą zarażać, tak by każdy mógł jej doznać. Po to twórczość jest, by tworzyć co dobre dla wszystkich, unieważniać wszelkie plątwy i intencje czyścić. I muzyka po to jest, by wyrażać prawdę serca, by współodczuwania moc mógł poznać cały wszechświat. I po to jest muzyka, by się serca mogły słyszeć, by cudami swobodnie się przejawiało życie. Hejja, hejja! To już wiemy, muzyka po co jest. Janek Pęczak nam wytłumaczył sporo polskiej muzyki na naszej antenie od 18 u Michała Kirmucia. Sporo młodych artystów wystąpiło, no i tu nasi grają. No, wspieramy polską twórczość muzyczną, a po 20 będzie się działo, bo już pędzi Polski Ekspres z Tomkiem Rządą. To po godzinie 20. Teraz będzie, no właśnie, część z Państwa wie o tym, iż nie gram zespołu Oasis w swoich audycjach, no bo to kibice Manchester City, no to kibic Manchester United nie może grać Gallagherów. No ale teraz troszkę sytuacja się zmieniła, afera niezła z tą Superligą, z drugiej strony szkoda, bo to by były mecze, taka dwunastka, piętnastka najlepszych. No ale to zdaje się już przepadło, było, minęło, ale jakaś rewolucja i tak wydarzy się w tym świecie futbolu. Musi się coś dziać wreszcie. Proszę Państwa, to ja mówię o tym, że nie gram Oasis, a za chwilę zagram Państwu Wonderwall, ten jeden z największych przebojów braci Gallagherów. Tyle, że wykona ten utwór niejaki Mike Flowers. On ma swoją orkiestrę, to co robi nazywa się Easy Listening Music, taka muzyka do wszystkiego, relaksująca, całe towarzystwo z Londynu. Proszę posłuchać Mike Flowers i Wonderwall. That be the word on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it before, but you've never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you. And all the roads that lead us there are winding, and all the lights that light the way are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Baby, are you gonna be the one that saves me? And after all, you're my Wonderwall. I don't believe that anybody feels the way I do about you. And all the roads that lead you there are winding, and all the lights that light the way are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. And baby, are you gonna be the one that saves me? And after all, you're my wonderwall. O, takie Oasis to ja rozumiem, nawet trzeszczała ta płyta, jak państwo słyszeli. Mike Flowers, Pop. To co, wracamy do gitary i to do nie byle jakiej gitary, bo samego Slasha posłuchamy. Ja mam taką płytę, płyta nazywa się This is Radio Slash. Po prostu pan Slash stworzył płytę, stworzył program na tej płycie, swoich ulubionych artystów zamieścił, no i oczywiście też swój utwór. No a że u niego ze śpiewaniem tak średnio, to poprosił o zaśpiewanie Bad Heart. A zatem będzie duet niezły, Slash i Bad Heart w pięknej pieśni Mother Maria. Trash I won, I celebrate alone. I sit up straight, stupid, bite your tongue. The best that I am is said and done. Tell her. Yeah.